राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। समाधि और चित्त वृत्ति निरोध क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध चार अवस्था होती है। वृत्तियां होती है मूड होती है मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध 5। क्षिप्त वृत्ति जो चंचल एकदम चंचल होती है वो योग अधिकारी नहीं होता। विक्षिप्त कभी कभी ठहरती है कभी नहीं है विक्षिप्त होती है। तो मूड और क्षिप्त में अधिकार नहीं है विक्षिप्त अधिकारी है। फिर एकाग्र में समाधि होती है निरुद्ध में समाधि होती है 5 वृत्तियों में। परंतु विश्राम है वो समाधि ही ऊंचा है कुछ नहीं करना इसमें वृत्ति नहीं होती। अग्नि आ जाए बहुत बढ़िया चीज है मोक्ष संघ जिसको कहते हैं वो मोक्ष संघ विश्राम और भगवदाश्रय कारण क्या है कि परमात्मा सब जगह है तो आप जहां चुप होंगे वहां पूर्ण परमात्मा है जहां चुप हो जा तो चुप हो जाए और भगवान का आश्रय हो आश्रय भगवान है चुप हो गए पूर्ण हो गया पूर्ण। मन जम से बदल गया और कोई क्रिया पदार्थ वस्तु व्यक्ति किसी की आवश्यकता नहीं ऐसा प्रकृति अनंत ब्रह्मांड है अंत में नाम नाम तिली चीज की अपनी नहीं है हमारा कोई पदार्थ नहीं है। सब प्रगति है भगवान का आश्रय और विश्राम चुप होना शांत होना कुछ न करना ये साधन है। विजय भाषे चुप कुछ कोई चिंता नहीं करना उसे उसी परमात्मा में स्थिति होती है आरोप और मन योगम कर्म कारण उचित है। योग में आरोप कर्म कारण होता है योगारूढ़ से सही में समय कारण उचित है वो योगारूढ़ बाद में शांति है वो कारण परमात्मा प्राप्ति है शांति कुछ नहीं बहुत बढ़िया साधन है, बहुत बढ़िया। इस साधन का पता नहीं है बहुतों को। बहुत बिरले आदमी जानते हैं इसको। अच्छे अच्छे पढ़ने जैसे जानकार है, साधन को जानते नहीं। सब अधिकारी पापी वो तभी वो कैसे ही वो भगवान का आश्रय और विश्राम। क्रिया करते ही प्रकृति में स्थिति होती है, पदार्थों का आश्रय लेते ही प्रकृति में स्थिति होती है। वो कितना ही साधन किया जाए कुछ नहीं जाए, वो प्रकृति का संग रहता है, जड़ता का संग छोड़ता नहीं। कुछ भी न करे तो स्वरूप में स्थिति होती है विश्राम। स्वाभाविक ये जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय परिणाम सब इसके लिए है। केवल आश्रय भगवान का, पदार्थों का आश्रय है, व्यक्तियों का आश्रय है, वस्तुओं का आश्रय है, क्रिया का आश्रय है, ये सब प्रकृति का आश्रय है। पराश्रय है, पराश्रय पर का आश्रय है, पर है पर अपना दीजिए परमात्मा लोग परमात्मा का आश्रय स्वयं परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के साथ में आपका घनिष्ठ संबंध है, पदार्थों के साथ संबंध आपका नहीं है, क्रियाओं के साथ संबंध नहीं है, मृता और विमृता के साथ संबंध नहीं है, उत्पन्न और नष्ट होता के साथ संबंध नहीं है, आता और जाता के साथ संबंध नहीं है, पहले से मिला हुआ मिला ही रहता है, मिला कभी दूर होता ही नहीं, उसी से संबंध है। ऐसे परमात्मा है, पहले से ही परमात्मा का साक्षात अंश है, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी चेतन अमल सूर्य। कृषि पानी से अभी वियुक्त नहीं है, पदार्थ क्रियाए बदलती रहती। परमात्मा बदलते नहीं, नाश तो विद्यते भाव अस्त भावन में सत्ता है ही नहीं, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, सत वस्तु हरदम रहती। सत के साथ आप है, सबकी स्थिति स्वाभाविक है, मैं है, मैं हूँ। है गौर से, है परमात्मा स्वरूप। कुछ करेगा तो संसार शास्त्र बंद हो जाएगा, और नहीं को आश्रय तो पराश्रय हो जाएगा। सब सीधी बात है, परमात्मा आश्रय है और ये परम विश्राम है। परम विश्राम सदा के बाद विश्राम, ये जो आता है विहार कामा यह सर्वान पमा से निष्प्रिय निर्मम निरहंकार, कामनाओं का त्याग, स्प्रिया का त्याग, ममता का त्याग, अहंता का त्याग, अहंता मेरे स्वरूप नहीं है, निर्मम निरहंकार, अहंकार रहित, अहंकार रहित ऐसे ब्रह्म स्थिति, यह ब्रह्म में स्थिति शांति की प्राप्ति। ऐसा ब्रह्म स्थिति भारत नहीं नाम प्राप्ति हुई थी, स्वर्ष अंत काल भी ब्रह्म निर्माण में चले, न मम निरंकार शांति आंसुडाम ममता सूर्य आंध मेरा, एक मैं और एक मेरा, मैं अहंकार और ममता मेरा, और विस्तार रथ भी मेरे लिए, तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर प्रकृति का है, मैं परमात्मा का अंश हूं, शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर नाशवान है, मैं स्वयं अविनाशी हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये प्रगति परिवर्तनशील है, ये स्वर्ग में भी परिवर्तन होता है, प्रलय में परिवर्तन होता है, महास्वर्ग में भी प्रलय होता है, महाप्रलय में भी क्रिया होती है, आठ वेद बताए, वो मेरा पौनरो वायु मन बुद्धि अहंकार आठ बड़ा प्रगति जीव है, इस वंश जीव होना चाहिए, न निर्मम निरहंकार से शांति मिली सकती। आन घान चर घान सद घान छोटा सिद्ध है। ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, सत रहता है सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब क्रियाओं में, सब घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में सत रहता है। असर बदल रहता है क्रिया और पदार्थ। सत में स्थिति परमात्मा का आश्रय, परमात्मा का आश्रय विश्राम आ गया, दोनों आ जाए पूर्ण हो गया, मनुष्य भी पूर्ण हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।